میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں جلوہ تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں جلوہ تیرا، تفسیر ہے قرآن کی، تیرا سارا پا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل طہٰ جبی وشمس ہے چہرہ تیرا، واللیل طہٰ جبی وشمس ہے چہرہ تیرا، واللیل طہٰ جبی وشمس ہے چہرہ تیرا، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا، سرکش جو تھے مائل ہوئے، دشمن جو تھے قائل ہوئے، سرکش جو تھے مائل ہوئے، دشمن جو تھے قائل ہوئے، مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا، مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا، سرکش جو تھے مائل ہوئے، دشمن جو تھے قائل ہوئے، مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا، اے باعث عرض و سما چشم کرم برحال ما شاہ وہ گنبد خضرا تیرا دیکھے نیازی پھر شاہ وہ گنبد خضرا تیرا میرے نبی پیارے بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں دیکھا وہاں جلوہ تیرا